ये हवा कहती है क्या जिंदगी दर्द है प्यार दर्द प्यार दर्द की दवा मैंने कहा। दर्द है, प्यार दर्द की दवा। मैंने कहा तुमने सुना।